شما نهمین کتاب از مجموعه کتاب‌های آموزش‌هایی که هر کس باید بداند رو الان دارین میشنوید. کتاب موضوع مورد بحث درباره بحث آمیزش جنسی بین زوجین هست، موضوعی که شاید سرمنشه خیلی از اختلاف ها و جدایی ها محسوب بشه. ارضای کامل یا ناقص جنسی در زن و مرد زمینه های بسیاری رو برای کدورت ها ایجاد میکنه، کدورت هایی که شاید منجر به طلاق هم بشه. در این برنامه قصد داریم که در خدمت سرکار خانم دکتر مریم صداقت، جراح و متخصص زنان، و همچنین جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی، اورولوژیست، و جناب آقای دکتر پرویز مظاهری، روانپزشک و دبیر انجمن روانپزشکان ایران باشیم تا در این باره با این بزرگواران صحبت کنیم. تفاوت اورگاسم در زن و مرد. پاسخ این سوال رو از سرکار خانم دکتر مریم صداقت، جراح و متخصص زنان میپرسیم. خدمتتون عرض میکنم که مسائل آموزشی که قراره در طی چند مرحله قبلی عنوان شده و در این مرحله بیشتر مسائل جنسی رو میخوایم بحث بکنیم، یه مسئله مهم اورگاسم هست. اورگاسم یعنی اوج لذت فرد، که این به عنوان مهمترین بخش لذت جنسی هست در فرد، که در زنها به طور میشه گفت به طور بالقوه اینها قادرن که چندین بار اورگاسم پشت سر هم داشته باشن و در طی یک سیکل جنسی میتونن چندین بار با فواصل به اورگاسم برسن و همون لذت جنسی رو داشته باشن. برای اینکه این حالت ایجاد بشه به طبع یه سری سلامت روان وجود داره، یعنی شخص احساس بکنه که از نظر عاطفی کامله و خوب بودن خودش به عنوان یه فرد کامل و مثبت احساسیه که در وجود خودش هست و این رو میتونه داشته باشه و همین احساس باعث میشه که بتونه با زوج خودش به اون مراحل لذت جنسی برسه. خب سر را این مسائل ممکنه یه سری مشکلات وجود داشته باشه، اما از این که خب حالا شاید مثلا سن فرد باشه، باورهای فرد باشه، مشکلات فکری و یا ذهنی که در بچگی از ذهن فرد گذشته، یا مشکلاتی که ممکنه در طی دوران بلوغ فرد دچار شده باشه و باورهایی رو که غلط داره، همه اینها ممکنه برای شروع یک رابطه جنسی مسئله ساز بشه. من اگر بخوام قضیه رو باز کنم، مثلا ما میتونیم حتی برگردیم به زمان کودکی یه فرد که ممکنه یک نوع حتی یک تماس‌های کوچیکه، حالا عاطفی، ممکنه از یه لمس گرفته تا یه مرحله بیشتر تو برای اون شخص، برای اون بچه تو ذهنش یک ذهنیت غلط ایجاد بکنه و همین این باعث یک ناراحتی و فکر مغشوشی باشه که همیشه احساس بکنه این روابط یه چیزای اشتباهی. از طرف دیگه ممکنه ما باورهامون در خانواده ها، از نظر فرهنگی، آموزش هایی که گرفته باشه فرد در ضمن خب در مراحل تکاملیش، ممکنه که یک سری مسائل جنسی و ارتباط جنسی رو به عنوان یه چیز شرم‌آور اینا تو ذهن فرد گذاشته باشن و فرد از ابتدا احساس میکنه یه چیزی رو میخواد شروع بکنه که خیلی براش مسئله است و اینها مسائلی هستند که خب برای شروع قضیه ممکنه برای فرد آزاردهنده باشه و بهتره که این مسائل باز بشه، شخص بدونه که نه، این یه فیزیولوژی طبیعی هست و یک مرحله‌ای از زندگی و مثل همین غذا خوردن، مثل راه رفتن، مثل خوابیدن، یکی از مراحل طبیعی هر فرده. و چقدر جالبه که این مرحله طبیعی رو از اون ابتدا، حالا یا از طریق خانواده ها، یا از طریق کلاس های آموزشی، یا از طریق خب زحمتی که شما همکاران محترم کشیدین و توی برنامه های آموزشیتون داشتین، باز بشه و فرد بفهمه که این ارتباطات میتونه یه ارتباط سالم و درست و اینها تضمین کننده آینده زندگی فرد هست. و اگر اینها نباشه چه بسا اختلالات زندگی ایجاد میشه، یعنی برخوردهای لفظی، بعدن ممکنه یه سری درگیری ها پیش بیاد و حتی در مراحل خیلی پیشرفته تر و عدم همراهی زوجین با هم شاید به مراحل جدایی برسه. بنابراین یک شخص باید بدونه که این یه فیزیولوژی طبیعیه و یه فیزیولوژی طبیعی ازش نباید وحشت داشته باشه، نباید اون باورهای غلط رو داشته باشه، احساس بکنه یه کار شرم‌آوریه. نه، اینا یه چیز طبیعیه. بنابراین یه چیز طبیعی رو وقتی شروع میکنه میتونه خیلی راحت این لذتایی هم که داره ازش ببره، مثل همینجور که آدم از غذا خوردن لذت میبره، از رفتن توی یه پارک لذت میبره. همچنان که غذا خوردن باید درست هدایت بشه، این مرحله هم باید درست هدایت بشه. شما اشاره کردین به اورگاسم در زنان، اما به اورگاسم در مردان اشاره نکردین. اگر اجازه بدین اون رو همکار محترمون آقای دکتر نوروزی که دیگه صاحب نظر هستن در این مورد صاحب نظر بفرمایند، خیلی بهتر هست. در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی، اورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران هستیم. سوال اول ما درباره تفاوت اورگاسم در زن و مرد بود که خانم دکتر صداقت، جراح و متخصص زنان، لطف کردن و به اورگاسم در زنان اشاره کردن و شما می‌خواهیم که درباره اورگاسم در مردان صحبت کنیم. خدمت شما عرض کنم پدیده در واقع فعالیت جنسی در مرد یک پدیده اکتیو یا فعال هستش و در واقع مرد برای رسیدن به اورگاسم باید یک عملکرد یا فانکشن داشته باشه، فانکشن یا عملکرد فیزیکی و بدنی، که این عملکرد فیزیکی و بدنی باید با یک حالت روحی مناسب هم همراه باشه. ما میدونیم که در مردان برای اینکه بتونن یک رابطه جنسی برقرار بکنن، ابتداءً میباید از نظر روحی و روانی و از نظر شرایط محیطی آمادگی اون رابطه جنسی رو برقرار کنن. مثلا اگر مردی عزادار هستش، خانخا این تمایل روحیش برای اینکه آمادگی یک فعالیت جنسی رو داشته باشه حاصل نمیشه. افرادی که از افسردگی رنج میبرن، تمایل اولیه برای یک کار جنسی رو نخواهند داشت. یا اونایی که در استراب هستن، یه فردی میخواد بره مثلا امتحان بده، فرداش یک فعالیت فکری و مشغول کننده داره، پس یک شرایط روحی مناسب باید برای اون وجود داشته باشه. دوم، محیط مناسب باید وجود داشته باشه. مردان برای اینکه یک فعالیت جنسی نشون بدن و یا داشته باشن، باید شرایط در واقع محیطی مناسب رو داشته باشن تا منجر به عملکرد عضوی در واقع بشه. یعنی مردان نمیتوانند به طور معمول نعوذ یا ارکشن پیدا بکنند بدون اینکه یا در ذهن خودشون تصویری رو برای خودشون ایجاد بکنند یا با چشم خودشون تصویری رو ببینند یا در عکسی و فیلمی این رو ببینند یا در مقابلشون یک طرف جنسی مناسبی که از نظر علاقه به اون علاقه داشته باشند حاصل بشه. پس این باید حاصل بشه در واقع، یعنی یک پیش مقدمه هایی برای یه فعالیت جنسی در مرد وجود داره. حالا اگر این پیش مقدمه ها حاضر شد، آماده شد، یک طرف جنسی مناسب وجود داشت، یک تحریک بیرونی برای این فرد وجود داشت، باید سیستم در واقع فیزیکی بدن مرد هم برای عملکرد جنسی درست کار بکنه. یعنی اینا شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. یعنی چی؟ یعنی این فرد باید هورمون‌های جنسی که تحت تأثیر هورمون‌هایی از غده هیپوفیز هستن که اونا ترشح میشن، میان در روی بیضه اثر میذارن و در روی بیضه هورمون مردانه یا تستوسترون ساخته میشه، وجود داشته باشه تا برای مرد تمایل ایجاد کنه. یعنی تحریکات بیرونی وجود داره، تمایل درونی حالا ایجاد بشه. حالا اگر مردانی اختلال دارن، مثلا مشکلات مغزی دارن، غده هیپوفیزشون اختلالات کارکرد مثل کمکاری غده هیپوفیز، به خصوص در اونجایی که هورمون‌های در واقع تحریک کننده هورمون تستوسترون رو دارن اشکال داشته باشه، مثل اونایی که هایپوگونادیزم هستن، یعنی هیپوفیزشون خوب کار نمیکنه، اگر مردی هستش که در سن بالاتر هستش آنفاکتوس یا اختلالات خونرسانی این ناحیه وجود داره، یا مردی هستش که اختلال تولید تستوسترون داره، مثلا مردانی که بیضه‌های کوچیک دارن، به طور مادرزادی رشد بیضه نداشتن، اینا کسایی هستن که سلولای لیدیک یا سلولایی که تولید تستوسترون یا هورمون اصلی مردانه رو دارن حالا خوب کار نمیکنه، خب اینا نمیتونن در واقع تمایل جنسی مناسبی برقرار کنن. اگر نه این برقرار شد و تمایل جنسی حاصل شد و فرد میل داشت برای نزدیکی، شرایط بیرونی به نوعی هورمونای درونی هم عملکرد مناسبی رو انجام دادن، حالا باز اون عضو آمادگی در واقع این کار رو داشته باشه. یادمون باشه عملکرد جنسی در یک مرد یعنی نزدیکی کردن عبارت است از ارکشن یا نعوذ مردانه، که مفهوم اون عبارت است از این است که یک اجسامی که در داخل آلت مرد قرار دارن و حالت سینوسی دارن، مثل اسفنج هستن، خون باید به داخلشون بیاد تا اینا اکسپند یا بزرگ بشن و مراحل بزرگ شدن رو در واقع طی بکنن، در واقع نعوذ اولیه کمی سفت شدن، سفتی کامل و ریجیدیتی کامل، یعنی اونقدری سفت که بتونن پنتریشن یا دخول رو در واقع انجام بدن، باید برای یک مرد حاصل بشه. برای اینکه این حاصل بشه در یک مرد میباید که سیستم خون رسانی خوب باشه. پس بدونیم که نعوذ در یک مرد عبارت است از ورود خون به مقدار کافی به آلت تناسلی یا دستگاه تناسلی و بعد خون خوبی بیاد. حالا اگه این خون به هر علتی خوب نیاد، مثلا اونایی که عروقشون تنگه، مثل این آدمای دیابتی که رگ‌ها تنگ هست خون رو خوب نمی‌رسونه، مثل آتروسکلروز همونجور که رگ‌های قلب بسته میشن و خون رسانی به قلب مختل میشه، ممکنه خون رسانی به آلت هم در واقع مختل بشه اگر خون رسانی به هر علتی صورت نگیره. تازه این خون رسانی خودش تحت تاثیر سیستم عصبیه، یعنی سیستم عصبی باعث میشه که رگ‌ها شل بشن، باز بشن و خون کافی به داخل آلت تناسلی بیاد. حالا اگر به هر علتی بازم این رگ‌ها شل نشن، مثلا آدمایی که مضطرب هستن، استراب دارن، یه موادی ترشح میکنن، بهشون میگن خیلی ها میشناسن کاتکولامین، این مواد معکوس عمل میکنن، میان رگایی رو که به آلت میاد میبندن، وقتی ببندن خون خوبی به آلت نمیاد، وقتی خون خوبی به آلت نیاد در واقع جریان خون که باعث پهن شدن و بزرگ شدن آلت تناسلی بشه اتفاق نمیفته. پس یک شریان و خون رسانی کاملی باید داشته باشن. آلت تناسلی مثل یه توپه، باد میاد توش باد میشه، از اون طرف باید آبادی که میاد خارج نشه. گاهی از موارد مردا مشکلی که دارن اینه که خونی که وارد میشه از یه طرف خارج میشه، بهش میگیم ما نشته وریدی، یعنی خون خوب در داخلش نمیمونه و مثل توپیه که یه سوراخی داره از یه جا پنچره، میگه آقای دکتر من حالتم ارکشن یا نعوذ یا سفتی یه لحظه پیدا میکنه بلافاصله شل میشه. دلیلش چی میتونه باشه؟ و این در واقع نارسایی یا عدم عملکرد وریدها هستش، این وریدهایی که باید کاملا در زمان پهن شدن یا بزرگ شدن حالت بسته بشن. چطور این اتفاق میفته؟ بعضی بیماری ها این کارو میکنن، مثلا همین بیماری قند میتونه این کارو بکنه، ضربات و تصادفات ناحیه لگن میتونن این کارو بکنن و بعضی مواقع علت شناخته شده نیستش که ما اون رو میتونیم حالا پیدا بکنیم، بگردیم و پیدا کنیم که اصلا این فرد مشکل داره یا نه. پس یه سیستم وریدی سالم، یه سیستم شریانی سالم، یک سیستم عصبی سالم. گفتم سیستم‌های عصبی نقش دارن در اینکه این خون رسانی به آلت رو زیاد یا کم بکنن. سیستم اعصاب سمپاتیکی و پاراسمپاتیکی در اینا در واقع اثر دارن. اینا که مضطرب میشن سمپاتیکاشون فعال میشه. سمپاتیک که فقط همونجوری که ضربان قلب میره بالا، خون رسانی به آلت هم عروق تنگ میشه. عروق از نواحی محیطی تنگ میشن، خون رو به نواحی مرکزی مثل قلب و مغز و اینا سعی میکنن برسونن. اگر این اتفاق بیفته، خون در واقع توی نواحی که در محیطی هست مثل آلت تناسلی کم میشه. حالا مثل کیا؟ مثل آدمایی که بیماریهای عصبی از کودکی دارن، اینایی که اختلالات مثلا مثل پولیو یا فلج اطفال دارن، اینایی که ضربات قطع نخا دارن، عصباشون آسیب دیده، تصادف کردن، عصبای لگنشون پاره شده، اعمال جراحی کردن، عصبایی که از روی در واقع سیستم شریانی میاد به سمت پایین، مثلا اینا که سرطان بیضه دارن، گاهی ما میریم قدرت لنفاوی شکمشون رو خالی میکنیم، اینا رو که خالی میکنیم عصباشون هم قطع میشه، وقتی قطع بشه ممکنه دچار اختلالات نعوذ یا ارکشن بشن. پس حالت باید در واقع از سه سیستم عصبی، شریانی، وریدی خوب به علاوه جسم حالت هم سالم باشه. ما گفتیم جسم حالت مثل یک حالت اسفنجی است، باید باز بشه بسته بشه، باز بشه بسته بشه. اصلا ارکشن یا نعوذ در واقع باز شدن و بسته شدن این جسم آلت هستش. حالا اگر اونم خودش داره یه عضلات خیلی ظریفی هستش، خودش هم تحت تاثیر سیستم عصبیه، اونم مختل باشه، مثل افرادی که از کودکی ما بهشون میگیم میکروپنیس دارن، آلتشون رشد کاملی پیدا نکرده، اینا آدمایی هستن که هر چقدر هم ارکشن یا نعوذ پیدا کنن ارکشن خوبی پیدا نمیکنن، اندازه آلت اندازه خوبی نخواهد. خب حالا تا اینجا کافی نیست بازم، پس ما یک محرک بیرونی، سیستم روحی روانی سالم و جسم سالم در واقع داریم. این حالت باعث میشه که فرد شد اگر همه این مراحل سالم باشه، که هر مرحلهش پیدا کردنش دقت و وسواس زیادی میخواد دادن بفهمه اگر اشکالی وجود داره کجا اشکال وجود داره، حالا میباید در واقع این فرد قادر باشه که پنتریشن یا دخول رو انجام بده. خیلی ها اصلا بلد نیستن این کار رو انجام بدن، اصلا رابطه جنسی خب در بسیاری از جوانهای ما وجود نداشته، ازدواج میکنن اصلا نمیدونه رابطه جنسی یعنی چی، نمیدونه که در واقع دخول قرار گرفتن کجا در کجا در واقع هست، کدوم مسیر باید برای این طی بشه. پس آموزش میخوان در واقع. ما خیلی داریم زوجایی که میان اصلا نمیدونن مفهوم دخول به چه مفهومی هست، یا بدنها با هم نمیسازه، یکی چاقه یکی لاغره، باید از پوزیشن‌های مختلفی از نزدیکی استفاده بکنن که بتونن در واقع تطبیق به هم پیدا بکنن. یا خیلی از خانم‌های ما واژینیسموس دارن، درد دارن در ابتدای نزدیکی، به خصوص در اوایل ازدواج که این مسئله وجود داره. خب این باعث میشه که اصلا اجازه در واقع دخول نده. حالا اگر تونست دخول انجام بده، باز این شرط کافی برای اورگاسم مرد نیستش. مرد باید در واقع در طی تحریکات جنسی، که این تحریکات حالا از تحریکات کلامی وجود داره، تحریکات حرکتی در موقع نزدیکی وجود داره، لمس وجود داره، در واقع یک تحریکاتی که به خصوص پس حساس ترین ناحیه آلت که نوک آلت هست یا در واقع اون گلنس یا حشفه هستش گفته میشه، انتقال حس در واقع صورت میگیره به نواحی که فرد باید از نظر روحی آمادگی پیدا میکنه که به اوج لذت جنسی یا همون چیزی که اورگاسم شما تلقی میکنید برسه. اگر این اتفاق بیفته، بعد تازه مایع منی و اسپرم ها از کیسه‌ای که به اسم کیسه های منوی یا سمینال وزیکول خونده میشه، در طی تحریکات عصبی مایع خودشونو میریزن تو داخل مجرای ادراری، بهش میگن امیشن از نظر لغتی، ریخته میشه به اونجا. هنوز اورگاسم نیست، هنوز مرد در واقع داره آماده برای اورگاسم میشه. این لحظه اگر دیگه حد اکثر تحریکات جنسی براش رخ داد، که معمولا در آقایون این کار با حرکات خیلی متناوب و پشت سر هم و تحریکی که از ناحیه گلنس حاصل میشه رخ میده در رابطه جنسی، در غیر رابطه جنسی هم خب با تحریکات چشمی و دستی و غیری میتونه رخ بده. توی این حالت لحظه‌ای میرسه که مرد لحظاتی از نظر هوشیاریشو در چند دهم ثانیه از دست میده، یعنی هوشیاری در اون لحظه یک کمی افت میکنه. در اون لحظه هستش که تمام عضلات شروع میکنن انقباضات ریتمیک پیدا کردن، به خصوص انقباض عضلات لگن، که به خصوص دو عضله ایسکیوکاورنو و بولبوکاورنو، دو تا عضله هست که از روی استخوان لگن میاد میرسه به کنار آلت تناسلی. اینا وقتی انقباضات ریتمیک پیدا کنن، اون لحظه‌ای هستش که مایع منی رو با جهش به سمت بیرون حرکت میدن و این کسری از ثانیه یا ثانیه در واقع تلقی میشه که فرد به اورگاسم یا اوج لذت جنسی میرسه. در واقع برخلاف خانم ها که اورگاسم اونها میتونه متناوب و چند بار رخ بده در طی یک رابطه جنسی، برخلاف خانم ها که در واقع در ابتدای عملیات جنسی فانکشن فعال ندارن، یعنی احتیاج نداره تغییرات بدنی پیدا بکنن، اگرچه پیدا میکنن به صورت ناخودآگاه، ولی در یک مرد نه، حتما باید ارکشن یا نعوذ رو پیدا بکنه، آقایون در طول رابطه جنسیون لحظات کمی از اورگاسم یا اوج لذت جنسی رو احساس میکنن. ممکنه یک رابطه جنسی براشون لذت آور باشه، یک لذت روحی خوبی ببرن. اما آنچه که به اسم اورگاسم خوانده میشه در واقع خیلی مدت زمان کوتاهی هستش و معمولا اگر یک فردی به اورگاسم برسه که با مفهوم در واقع انقباض عضلاتی بدن و تخلیه مایع منی هستش، فاصله زمانی میخواد برای اینکه به اورگاسم بعدی برسه و باز این تفاوتش از خانم‌ها هستش که میتونن اورگاسم‌های متناوب و پشت سر هم رو در اون لحظه داشته باشن. ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر پرویز مظاهری، روانپزشک و دبیر انجمن روانپزشکان ایران برقرار شد. آقای دکتر مظاهری، سوال اول ما درباره تفاوت اورگاسم در زن و مرد هست که می‌خوایم از دید روانپزشکی به این موضوع شما بنگرید و صحبت کنید. استدام می‌کنم. البته اورگاسم قسمت عمده‌اش اون بحث فیزیولوژیک و جسمیش هست که جناب دکتر نوروزی به خوبی بیان فرمودن و همونجور که قبلا احتمالاً راجبش صحبت شده، من فقط یک مروری میکنم که یک رابطه جنسی در 4 مرحله مشخص میشه: میل جنس هست، تحریک هست و اورگاس و مرحله فرونشینی. بسیم بحث اورگاس هست، قسمت عمده از بعد روانی در یک رابطه جنسی سالم و طبیعی بین یک زن و مرد قسمت اورگاسمش هست که در حقیقت میتونیم بگیم قسمت نتیجه گیری، یعنی بعد از اون تحریکی که میشن و فعالیت هایی که انجام میدن میرسن به مرحله ای که در حقیقت به عنوان اوج لذت جنسی نام برده شده و طرفین باید احساس رضایت کامل از این ارتباط رو داشته باشن. من از بعد روانپزشکی فقط این قسمت رو بیشتر تاکید دارم که بایستی همسرانی که ارتباط جنسی دارن اینو به خاطر بسپارن، به خصوص آقایون، که بهترین شرایط وقتی هست که زن و مرد همزمان به مرحله اورگاسم برسن و همزمان به اون اوج لذت جنسیشون برسن و اون لذت و رضایت درونی رو از این ارتباط بتونن پیدا بکنن، تا در نتیجه بعد از اون و بعد از این ارتباط در طول زندگیشون در حقیقت مشکلی نداشته باشن و تفاهم کامل داشته باشن. و مسئله دیگه ای که باز باید یادآوری کنم در رابطه با اورگاسم که آقای دکتر اشاره فرمودند، زمانی هست که خب در مرد به صورت، یعنی اورگاسم با تخلیه مایه منی یا اون انزال در حقیقت کامل میشه، و در زن هم با اون اوج رضایت درونی که داره و اون اوج خوشنودی که از این ارتباط هست به صلاح زن بهش میرسه. و بایستی دو نفر همزمان در یک شرایط خاص، در یک موقعیت خاص این لذت رو تجربه بکنن تا بتونه در طول زندگیشون در حقیقت این تأثیر مثبت رو بگذاره. یعنی ما مشکلی که داریم در خانم‌ها و آقایانی که به ما مراجعه می‌کنن و مشکلات روانپزشکی ناشی از اختلالات روابط جنسی دارن همین هست که متأسفانه در خیلی از موارد اورگاسم مردها زودتر از اورگاسم همسرشون صورت میگیره و در حقیقت زن که بایستی در اون شرایط در بهترین وضعیت قرار بگیره به نوعی به زبان عامیانه بین زمین و هوا رها میشه و این باعث میشه که بعد دچار تنش‌های روحی بشه، دچار استراب بشه، در نهایت دچار افسردگی بشه. حالا این در مردهایی هست، نمیدونم تا حالا صحبتی راجبش شده یا نه، که مثلا مشکل انزال زودرس دارن، زودتر به تحریک میرسن. گاهی هم هست که ما اورگاسم تأخیری داریم، هم در آقایون هم در خانوم ها، که در خانوم ها بیشتر دیده میشه، در آقایون کمتر دیده میشه. یعنی مرد زودتر به مرحله اوج لذتش میرسه و تخلیه مایه منی صورت میگیره، ولی زن انجام نمیشه و ممکنه که نیاز به زمان طولانی تری باشه. برای همین از عنوان یک روانپزشک توصیه من این هست که سعی بکنن آقایون اگر فکر میکنن نمیتونن تا انتها رو همزمان با خانومشون بیان، روش های دیگه ای رو به کار ببرن و وقتی مطمئن شدن که همسرشون نزدیک به مرحله اورگاسم هست که بایستی زن این رو حتما به شوهرش یادآوری بکنه، اون موقع به صلاح کاری بکنن که این اقدام انجام بشه. سوال دو، تکنیک های همبستری چگونه است؟ پاسخ را از زبان سرکار خانم دکتر مریم صداقت، جراح و متخصص زنان میشنوید. شروع یک فعالیت جنسی که برای هر دو طرف به صورتی باشه که لذت بخش باشه و به صورت یک حالت اجباری و ناخوشایند نباشه، خب زوجین باید ابتدا همدیگر درک کرده باشن از نظر روحی، فکری و بعد حالا آموزش هایی رو هم گرفته باشن و آماده سازی هایی لازمه، به خصوص برای خانم ها بیش از آقایون این آماده سازی ها لازمه. اصطلاحا ما از نظر علمی بهش میگیم فورپلی، یعنی آماده سازی خانم قبل از این که بخواد وارد مراحل جنسی بشه. خب این آماده سازی با صحبت‌هایی، با آرامش، با یه نوازش، با یه همین شروع میشه و همینا مهمه که خب فرد آماده بشه برای اینکه بپذیره یه تماسی با همسرش داشته باشه. و برای خانم‌ها خیلی مهمه قضیه، شاید نمیدونم این فرهنگ ما یا ارتباطاتی که بوده و اون تفاوتایی که بین آقایون و خانم‌ها از نظر فیزیولوژی هست و اون تمایلات جنسیشون، اینه که نیاز هست فورپلی باشه. یعنی حتی میشه گفت تو کشورهای دیگه هم این فورپلی رو برای خانم‌ها توصیه میکنن به دلیل میزان شرایط هورمونی و فیزیولوژی افراد، یعنی خانم‌ها با آقایون خیلی متفاوته. بنابراین لازمه که این عمل، این حالت‌ها صورت بگیره تا فرد بتونه آماده بشه برای اینکه خب یه تماس داشته باشه. حالا ما میایم سر این که خب ممکنه یه زوج با هم همه جور هماهنگ باشن، ولی الان این خانم از قبل مثلا اصلا یک برداشت غلط از دستگاه تناسلی خودش داره، یعنی واقعا نمیدونه که الان میخواد این ارتباط برقرار بکنه آیا این ارتباط موفقت اونس خواهد بود، آیا مشکلی نداره. بعضی ها مثلا دچار یه حالت واژینوسموس میشن. واژینوسموس عملا یک حرکات رفلکسیه، میشه گفت جبرانیه، یعنی واژن به طور دفاعی حالت به خودش میگیره و احساس میکنه که الان مثلا یک به دلیلی که تو ذهن این فرد هست که من خودش نمیدونه که آیا این ارتباط رو میتونه داشته باشه، آیا این واژن یا این قسمتی که قراره برای مراحل تناسلیش هست آیا به صورت همه افراد نرماله، آیا ارتباط مثل همه خواهد بود یا نه. یه جورایی برمیگرده به اعتماد به نفس. اعتماد به نفس، همون که احساس خوب بودن عاطفش، احساس خوب بود و احساس سلامت خودش از نظر جنسی. خب اینا ممکنه یه سری مسائل رو ایجاد بکنه. از طرف دیگه ممکنه خب همونجوری که گفتم اون ذهنیت‌های غلطی که ممکنه از زمان بچگی داشته باشه خودش بازی مسئله است. از طرف دیگه ممکنه خب ارتباطات ممکنه به دلیل یه سری چیزا تغییرات ایجاد بکنه. یکی سن افراد، به خصوص مثلا اگر سن بالاتر میره، خب یه مقدار ترشحات هورمونی متفاوت میشه و یه خشکی هایی که آتروفی واژن ایجاد میشه، خب ممکنه یه مقدار تماس جنسی رو مشکل بکنه. خب بنابراین یه آماده سازی هایی ممکنه نیاز باشه، اهم از استفاده از یه سری ژل های مخصوص یا یه سری داروهایی که توسط متخصصین معرفی میشه و اینا میتونن به این ترتیب خب مشکل تر. اصلا نه اینکه بگیم فقط با بالا رفتن سن این حالت پیش میاد، خیلی از خانمای جوانم ممکنه این خشکی مخاط داشته باشن. بنابراین این مسائلی هست که ممکنه برای شروع یه فعالیت جنسی برای فرد مسئله ساز بشه که خب باید روی قضیه ما توجه بکنیم. و اینی که خب یا مثلا فرد ممکنه که یه ذهنیتی از قبل داشته، حالا این مشکلات هم تشدید شده، یا الان طرف دیگه همکاریش خوب نیست. متاسفانه میبینی بعضیا یه سری آزارهای جنسی رو ممکنه همراه بایی بکنن. خب این برای او فرد به جایی که احساس لذت بکنه اصلا میشه یه چیز وحشتناکی براش، که اصلا به خاطر اینی که تماس نداشته باشه شاید خیلی از مواقع سعی بکنه با همسرش هماهنگ نباشه، زودتر بخوابه، تو خودش درگیر کار بکنه. یعنی به جای اینکه این برنامه ها رو با هم هماهنگ بکنن، باعث گریز از یکدیگر میشن. خب اینها مسائلی که از قبلش ما باید به اینا، حالا اگر نتونستن خودشونی آگاهی را دا به هر طریقی، از طریق مطالعه، از طریق اینترنت، از طریق همین برنامه ها اگر نگرفتن، نیاز هست که با همکاران متخصص مشاوره بکنن که این مشکلاتشون برطرف بشه. تکنیک های همبستری با توجه به شخصیت افراد فرق میکنه یا ثابته برای همه؟ تکنیک ها نه، با توجه به شخصیت افراد ممکنه متفاوت باشه. اون وقت این تکنیک ها در سالهای اول زندگی، در روزهای اول زندگی با چند سال بعد یکسانه یا باید تغییر نه کنه؟ متفاوت میشه، چون درک میکنن، یعنی طرفین میفهمن، این زوج میفهمه که چه مراحلی لازم هست که پیش بره تا این بتونه به این مرحله ریلکسیشن و آرامش و بعد به مرحله که رسید، حالا به مرحله اوج لذتش برسه. خب اینها یواشاش به مرور زمان پیش میاد، کما اینکه مثلا در سنین بالا لذت بردن خانم ها بیشتر برمیگرده به مسائل اوایل ازدواجشون، به اون روابط عاطفی که قبلا داشتن و اون ارتباطاتی که داشتن و اون آرامشی که اون موقع ایجاد شده و اون حالت امنیت خاطری که تو ذهنشون هست. بنابراین در سن بالا هم ممکنه شخص باید که سنش بالا رفته ولی خیلی راحت ارگاسم میشه داشته باشه و لذت جنسیش رو داشته باشه، کما اینکه این حالت در سنین جوانی بیشتر به علت تماس‌های جنسی و بدنی هست، ولی در سنین بالا همچون که شما میفهمید سن ممکنه اثر بذاره، واقعا مؤثره. یعنی اگر یه ارتباط سالم از ابتدا شروع بشه، به تبع در سالهای بالاتر هم میتونه برای آیندهشون هم یه آرامش و یه امنیت خاطر ایجاد بکنه و این خودش یه مرحله میشه که بتونه راحت ارتباط جنسی اینها ادامه داشته باشه و ادامه اینها باعث میشه که خیلی از اختلافات و انحرافهای خانوادگی واقعا پیش نیاد دیگه. وقتی شما میفرمایید رابطه زناشویی در چند ماه اول عملا شکل دهنده بله. آینده رابطه عاطفی سالها دور، حتی در سالهای سالمندیشون هم میتونه مؤثر باشه واقعا. سوال سه مطرح کنید، سوال خاصی نیست. خب سوال سه، پیش آمادگی در شروع یک رابطه چه فوایدی دارد؟ پاسخ این سوال رو از زبان سرکار خانم دکتر مریم صداقت، جراح و متخصص زنان، میشنوید. در مورد پیش آمادگی در واقع ضمن این صحبت هم عرض کردم خدمتون، ما باید یه مقدار از فیزیولوژی و سلامت افراد و از بیماری هاشون اطلاع داشته باشیم. مثلا فکر کنید یک کسی مالتیپل اسکلروزیس داره، یکی دیابت داره، یکی فشار خون بالا داره، یکی دپرسیون افسردگی داره و این یه سری دارو مصرف میکنه. بنابراین خب مصرف داروها اون تمایلات جنسی رو کم میکنه، حتی مصرف قرصهای ضد بارداری، اینها خودشون یه مقدار تمایلات. خب وقت اگر فرد بدون یه همچی چیزهایی وجود داره یا مصرف یه سری داروها ممکنه این تمایلات رو کم بکنه، بنابراین خب یه مقدار ذهنیت آگاه باعث میشه که ارتباطا با هم همکاری بیشتری داشته باشن توی قضیه. خب این یه پیش آمدی میشه گفت که مهمه برای افراد. بعد اینی که سابقه بیماری هایی که ممکنه برای هر کسی مسئله ساز بشه، حالا مثلا فکر کن یکی به دلیلی مثلا حالا یه بیماری خب مثلا هیستریکتومی شده باشه، رمش در آورده باشه تو سن بالاتر، یا نه سن جوان ممکنه به علت یه بیماری مجبور شه تو 30 سالگی رمش در بیاره. و این هم خودش هم زوج همسرش نباید این فکر بکنن که اینا مشکلی دارن، نه، اینها همون مراحل طبیعی ارگاسم میتونن داشته باشن، همون مراحل طبیعی فعالیت جنسی رو میتونن داشته باشن. خب اینا مسائلی هستند که برای پیشاگهی فرد مهمه. یا مثلا فکر کنین حاملگی، که در خیلی از موارد افراد میگن اگر کسی حاملش به دلیل فرهنگی که ما داریم یا آموزشی که مثلا گرفتن که مثلا در طی بارداری نباید تماس باشه، مثلا ببینین 9 ماه شخصیش نو تماسی نداره، خب نه اینجوری نیست. چون شما فکر کنین اگر کسی سابقه زایمان زودرس نداره یا خونریزی های ضمن حاملگی نداشته یا به مشکل خاص نایسایی دهانه رحم نداره، میتونه فعالیت جنسیش رو در طی بارداری هم داشته باشه و در طی بررسی های هم که کردن حتی ارگاسم هم هیچ مشکلی برای مادر و جنین ایجاد نمی کنه. ولی باید مراقبت های خاصی رو مراقبت های خاصی هم داشته باشه. برای این به اینها مسائلیه که اگر آگاهیش از قبل باشه میتونه یه ارتباط جنسی خوبی رو ایجاد بکنه. آقای دکتر مظاهری، تکنیک های همبستری از دید شما باید چگونه باشه؟ خب تکنیک های همبستری خیلی زیاد هست و هر کس به حسب تجربه زن و شوهر میتونن به مرور متوجه بشن که پارتنرشون یا همسرشون از چه روشی بیشتر خوشش میاد و چه روشی بیشتر ارضاش میکنه. درست. فقط من مسئله‌ای که میخوام اشاره بکنم در مورد آقایونی که در حقیقت زود انزالی دارن که متاسفانه مشکل شاید خیلی از آقایون ایرانی باشه، روشی که توصیه میشه این هست که اولا خب نباید دستگاه تناسلیشون خیلی زود تحریک بشه. آقای دکتر اشاره فرمودن اینها دیر لخت بشن، دیر لباسشون رو در بیارن، چون تجربه‌ای که ما داریم توی شرحالایی که از مراجعینمون میگیریم خیلی از آقایون با اشاره دست حتی همسرشون به دستگاه تناسلیشون ممکنه به سریع به اون مرحله ارگاسم برسن و مایع خارج بشه ازشون. برای همین توصیه باید حتما آقایونی که این مشکل دارن در عینی که مراجعه میکنن و این استراب و نگرانی رو برطرف بکنن، باید حتما به همسرشون این تذکر رو بدن که تا زمانی که خودش به مرحله اوج لذت جنسی نرسیده تماس بدنی نداشته باشه. و باز توصیه‌ای که میشه، تکنیکی که بهترین تکنیک هست در حقیقت تکنیک برعکس هست، که خب مرد به صورت به پشت رو زمین میخوابه و همسرش این کار رو انجام میده و باعث میشه که دستگاه تناسلی و آلت تناسلی مرد کمتر تحریک بشه. یا احیانا وقتی که مرد به اون اوج لذت داره میخواد نزدیک بشه، بلافاصله باید به همسرش اشاره بکنه و با یک فشار به نوک آلت تناسلی این مایع ممکنه برگرده و بتونه زمان طولانی تری رو داشته باشه. در رابطه با خانم ها هم باز همین مسئله هست که اشاره کردن اساتید، که بایستی هر کس به همسر خودش بگه، حالا چه مرد چه زن، ولی بیشتر در مورد خانوم ها، که چه روشی، چه تکنیکی بیشتر بهش کمک میکنه، تو چه پوزیشن و موقعیتی موقع خوابیدن قرار بگیره که بتونه به اون ارگاسم و به اون اوج لذت برسه. ولی خب تکنیک های زیادیه که از حوصله این بحث خارجه. در خدمت آقای دکتر محمد رضا نوروزی هستیم، اورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر انجمن علمی و تخصصی باروری و ناباروری ایران. آقای دکتر، درباره تکنیک‌های همبستری شما نظر خاصی دارین؟ خدمت شما عرض کنم تکنیک‌های مختلفی در دنیا برای این موضوع در واقع عنوان شده و مبانی این تکنیک‌ها معمولاً بر سه جزء یا سه گروه تقسیم بندی میشه، که در یک رابطه جنسی مرد فعال باشه، در یک رابطه جنسی زن فعال باشه، یا مدل‌های رابطه جنسی که زن و مرد همزمان با هم در واقع فعال باشن. بر اساس اون شواهدی که وجود داره بیش از 60 نوع در واقع مدل در رابطه با فعالیت جنسی شناخته شده و این 60 نوعی که شناخته شده بر اساس در واقع رابطه بین زن و مرد، هیکلشون، وزنشون ممکنه که متفاوت باشه. شاید خب خیلی ها تعجب کنم میگن آخه 60 نوع چجوری میشه زن و مرد 60 نوع مدل مختلف نسبت به هم بگیرن؟ شاید بیش از این هم هستش، حالا اون چیزی که من اطلاع دارم یا مطالعه کردم، ولی واقعیت این هستش که بر مبنای شرایط ایدئال افراد حالتهای مختلف میتونه گرفته بشه. گفتم بازم سه عنوان داره این موضوعات دیگه. مرد فعال در رابطه جنسی یعنی زن به نوعی منفعل هستش و در واقع فعالیت جنسی و در نهایت پنتریشن یا دخول توسط مرد صورت میگیره. زن فعال مثل همین مدلای معمولی که در جامعه ما هستش، یعنی مدلایی که میلان تاپ تلقی میشه حالا با وضعیت‌های مختلف. مدلایی که فیمیل فعال هستش مثل به خصوص افرادی که انزال زودرس دارن استفاده میشه که مثل قالب مدل فیمیلان تاپ یا زن بر رو قرار گرفتن که آقای دکتر هم اشاره کردن عنوان میشه، یا نه مدلایی است که هر دو استفاده میکنن. خیلی مهمه که افراد با هم تطبیق پیدا بکنن. ما خیلی خانم ها رو داریم که موقع رابطه جنسی واژینیسموس در یه وضعیت خاص پیدا میکنن، یعنی درد موقع نزدیکی و اسپاسم عضلات واژن. مدل رو که عوض میکنن وضعیت بهتر میشه. مرد زود انزال با عوض کردن مدل. ما مردانی داریم چاق هستن مثلا، شکمشون اصلا اجازه نمیده آلت تناسلی در یک وضعیت به خوبی به دستگاه واژن برسه. وضعیت فیزیکی بدن مرد و زن خیلی نقش مهم میده داره که چه تکنیکی از همبستری رو انتخاب بکنن. مثلا اگه افرادی هستن که فرض کنی چاق هستن، شکمشون مانع نزدیکی میشه، ممکنه مدلی از نزدیکی رو که در واقع مسیر شکم حذف میشه رو استفاده بکنن. خانم‌هایی وجود دارن که فرض کنید لگنشون قدرت باز شدن رو نداره یا رانهای چاقی دارن و امکان این که نزدیکی بتونه به صورت معمول، یعنی اون روش معمولی که انجام میدن وجود نداشته باشه، رابطه‌های جنسی که مدل و تکنیکایی که در واقع ورود و یا دخول از طریق به واژن از طریق از پشت صورت میگیره، ممکنه این کار صورت بگیره و انواع مختلف رابطه جنسی که در نهایت هر کدوم اینها برای فرد هم بتونه به اورگاسم بیشتری تبدیل بشه اهمیت داره. همچنین وضعیت دستگاه تناسلی مرد زن در تعیین نوع این تکنیک ها خیلی اهمیت داره. پس بنابراین ما تکنیک های مختلف رو در واقع آموزش داده میشه برای افراد با حالتهای مختلف. خب اون نقصی که وجود داره یا ضعفی که در این رابطه وجود داره، ضعف منابع آموزشی برای این مسئله هستش که یک کمی کار رو در واقع سخت میکنه که ما به افراد چجوری آموزش بدیم برای این مسئله که هم رعایت مسائل اخلاقی هم رعایت مسائل شرعی صورت بگیره و در این حال آموزش مناسبم داده بشه. بالاخره ما میدونیم که مسائل جنسی درصد بالایی از علل طلاق رو تشکیل میدن و برخی از اونها با همین کارهای ساده مثل آموزش تکنیک های همبستری بسیاری از اونها قابل حل و فصل هستن. من ارجاع میدم افراد رو به کتاب‌های شهید پاکنژاد در رابطه با سری کتاب‌های اولین دانشگاه و آخرین پیامبر که بعضی از بخش‌های اون که در رابطه با عقد و ازدواج هست کمی این مسائل رو باز می‌کنه و آمادگی ذهنی رو میده. ولی به هر حال اگر اینا مشکل پیدا کردن، پیشنهاد من اینه که از پزشکایی که در همین زمینه یعنی سکس و سکس شناسی در واقع اطلاع دارن کمک بگیرن. اینا میتونن با ارائه آموزش‌های مختلف تکنیک مناسبی رو که بر اساس وضعیت فیزیکی، روحی و یا آمادگی برای اورگاسم برای یک زن و مرد هست رو اونها آموزش بدن.